بلکہ اب ایک مرتبہ بہت یہ بھٹی بہت دہکنے والی ہے، بہت شد و مد کے ساتھ دہکے گی، بہت بڑی جنگ ہوگی، پچھلی صدی کی دونوں عالمی جنگوں کو مات دے جائے گی، اس میں بھی کروڑوں انسان قتل ہوئے تھے، اب بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے، اور زیادہ دور نہیں، اس کے لیے سٹیج تیار ہو رہا ہے، بالکل تیار ہو رہا ہے۔ بہرحال اس مارکے میں بھی آپ بیٹھے ہیں، نہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں، نہ اللہ کے دین کی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک تو ہو جائیں، نہ رسول کی نصرت کہ دین کو قائم کرنا، اور ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا جیسے اس وقت ہو کر رہا، اب جس نے اس میں اپنا حصہ لے لیا لے لیا، وہ سرخرو ہو گیا، جو محروم رہ گیا رہ گیا۔ آج بھی وہی ہے کہ ہوگا لازمن، خبر دی ہے حضور نے قیامت سے پہلے کل روئے عرضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا۔ اب اس میں جو لوگ حصہ اپنا ڈالیں گے وہ سرخرو ہو جائیں گے، جو اپنے دھندوں میں مگن رہ کر اور اپنی زندگی گزار دیں گے اسی طریقے سے، وہی معاش کی بھاگ دوڑ اور وہی صرف اپنے اور اپنے اہل و عیال کا معاملہ، اس کا فکر، اپنے بچوں کا بھی، دنیاوی مستقبل پیش نظر ہے، دینی مستقبل یا اخروی مستقبل تو کسی کے پیش نظر ہے ہی نہیں، وہ محروم رہ جائے، لیکن ہونا ہے یہ۔ جس کی خبر علامہ اقبال دے گئے ہیں 60 سال پہلے، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن کے بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔